أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. اس بڑی آیات کریمہ کی ضرب لکم مثلا من انفسکم زجر اللہ ورکی مشرکین تا پیو مثال سرا رٹن اللہ ورکی مشرکین تا آغا خلق چی داغوی دا عقیده دا دا نظریه دا سوچ ته فکر ده چی دا اللہ ہی صداران شتا دا اللہ نائبان شتا پلان کے دا اللہ ہی صدار ده ڈنگرے دا اللہ ہی صدار ده پلان کی صاحب لے برخ ورکڑے دا ندر خلق اللہ زجر ورکی رٹن ورکی پیو مثال سرا چی اللہ وی اے انسانا تالما مال دولتم در کڑے دے آدھا رنگ تالما نوکران ہم در کڑی دی اس کا نوکر خپل دا دعوی او کی چی زر دی خپل مالک سرا پا دی مال کی حصہ داری یا بلتن دا خبر او کی چی پلان کے نوکر دی خپل مالک سرا دل پا دی مال دولت کی حصہ دار دے برخہ دار دے نو آئے دا خبر اب تو برداشت کرے شے برداشت کرے شے سوک حالان کی دا مال انسان استان ندے دا مال تال چادر کرے دے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ چالا اللہ اغواڑی رزق والا فراخ کی چالا اللہ اغواڑی رزق والا تنگ کی چالے زیاد کو اغلا تکبر و مستی ند پکار چالے ندے ورکڑے کمی ورکڑے رے اغلا ناشکری ند پکار. مقصد دا طول و خبر دا چی اے انسان مال ستان ندے اللہ وی ما درکڑے رے او زمان پلے درکڑے شوی مال کے تل زان سر سوگ ہی صدار او برخدار جوڑو لتا تیار نی نا اللہ وی مال زمان پا سلطنت او زمان پا بات سہے او زمان پا اختیاراتو کے بل ہی صدار جوڑو لتا لجائز دیجی تا جوڑے دا برخ او دا اختیار دا تا لچا درکڑے زان لدی صدار بدی شی او دغه رنګ د الله په باره کې لګیاي پلان کې هي صدر دی او ډنګره هي صدر دی ظالم ظلم کې. مثال الله ذکر کوي ضرب لکم مثلا من انفسکم په دې مثال پوښمه اوس ترجمه د آسانه ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان ای الله ستاسو دپاره مثلا یو مثال من انفسکم د ځانونو ستاسو تعالی الله مثال ستا د ځان درکئ هل لکم آیا شته ستاسو دپاره مما ملکت ایمانکم د هغه چانا چې مالکان دي لاسونه ستاسو یعنی ستا غلام دی ستا نوکر دی ستا مزدور دی من شرکا څوک حصه داران څوک حصه دار من شرکا څوک حصه دار آیا شته ستاسو دپاره د هغه چانا چې مالکان دي لاسونه ستاسو من شرکا څوک حصه دار پس کې فی ما رزقناکم په هغه څه کې چې مونږ رزق درکړی دی تاسو ته دا رزق دا مال د چا دی ستا دی الله وی ما دله درکړی دی اوس دا کوم رزق دا کوم مال دولت چې ما تا ته درکړی دی اے انسانه آیا په دې کې ستا څوک حصه دار شته او هی صدار پچا کی ستا پا دی نوکرانو کی ستا پا دی غلامانو کی فانتم فیه سواؤن نشی تاسو پا دی کی سواؤن برابر یو کروڑ روپے دی تا چرتا دو نویلی چی پنزوس لکا زما د نوکر دی و پنزوس لکا زما دی لس لکه روپے دی نو تا چرته دو نویلی چی پینزه لکه می ده نوکر دی و پینزه لکه زما دی تخافونهم یریگه تاسو د شراکت د دوینا خپل خدا خبره کول لری خبره چی نوکر زما سری صدار دی دبل د خلینم دی قسم خبری او ریدو تا تیار نی الٹا دشمنی و سرکے تخافونهم یریگے تاسو د شراکت د دوینا د حصہ دارے د دوینا کخیفتکم انفسکم پشان د یریستاسو د شراک پشان د یریستاسو انفسکم درونو ستاسو د نوکر په باره کې د دې حصه دارې او د شراکت دارې نه داسې یریږي لکه څنګه چې د رور د شراکت دارې نه یریږي هغه د یو پلار او د یو مور نه پیدا او ډېر وخت یو ځای تربیت شوی دی هغه یو رور د بل رور شراکت دارې ته تیار نه دی چې دا پلانکې رور زما سره حصه دار دی تیار دی نه دی تیار هر یو په دې کوشش کې چې زما بیل کور یو بیل دکان یو بیل کاروبار یو دای هغه هر یو په دې کوشش کوي کخیفتکم انفسکم الا من شاء الله ځینې مونږ ته معلوم دی چې د هغې بچی دی بچی سچن وسیم پیدا شی خواغی بیم یوزے دی او یو محاورم دو اتفاق میں برکت ہے کہ کل استان سے اتفاقی نو پدے کے برکت تے او کل چی اتفاق ختم شو یا ساتا معاملہ وٹول خراب شو دا پکی ندی لگی دلی نو پکار دا ما پسی خبری مکوی چیز لگی دورائی مکوی خبرو گرمی کی با پکیو نو پتا بین نلگی تو پما دیر بوجھ راو ویلی دا خبر حالان کی ٹھیک خبر با کوی خود زپی غصہ کیے گم قسم با اللہ غصہ رازی گو نو اسے نسوی ما تخافونہم کخیفتکم انفسکم زڑکی پی خپل دا کوی خود دا دا قرآن دا دابونم خلاف تیجی قرآن لستے جو ٹو رتوے دا نبی علیہ السلام تو السلام طریقے کار داو چکلہ با جبریل امین قرآن لستو پا نبی علیہ السلام وحی بے رولو قرآن بے لستو پا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام طریقہ مبارک داو چی جبریل امین با یوٹکی او لستو نا نبی علیہ السلام با پسی ویلے د سدو بارا د دې د پارا چې چرته زمانه هیر نشي زمانه هیر نشي ادب الله رو لے گلو لا تحرک به لسان ان علینا جمعه و قران د قران په لستو باندې خپل جب مبارک مخوزو کې تا ته قران لستی شي او تم مسره لګیای یقیناً پا مونگ باندے جمع کول دا دی قرآن دی ستا پسی نکے او و قرآن او لستل دا دی قرآن دی ستا دا جب مبارک دا دا قرآن دابونم خلاف دی بل سور عراف 204 کی تا سلوستی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون کلا چی قرآن لستیشی فاستمعوا له غوغ وتكيده وانصتوا او چوپ وتكينه دا کله چې دا دعا آداب دی د دې خیال دی وساتلو غوغ دی وتکی خو ستو متوجه کې ناشته استماع دی ته وایي چې بهر ټول خیالات او سوچونه فکرونه دې پرې غوستل او قران ته متوجه شوي وانصتوا او چوپ وتکی ناشته فائدہ بے دارو زی لعلکم ترحمون خام خا پتاسو برحم اکڑی سورہ احقاف کے بتاسو اولولے نبی علیہ السلام تو سلام قرآن لولی دا جنات یو ٹول گیرا ہو جسنگ آغا محفل تراغلل یو بلتوی قالو انسیتو یو بلتوی چپ شے مفسرین دغل دا ذکر گئی کپا خلی یو بلتویل چی چپ شے نو دا غلوی شور شو یو بیو تا چوب شا بل ببل تا چوب شا بل ببل تا نو دا خو شور شو مفسرین ذکر گئی چی یو بلتے پا اشارہ باندی ہوئے لے چی چوب قرآن لستش دا جنات دا قرآن و آداب دا قرآن ادب اکڑے دے جنات و اللہ و تا ایمان نصیب کردے بحثیت مومن و مسلمان منگتو دل پکار دی کناری ندی کزنان دی چی دا قرآن دا لستو خیال ساتو ادبو کو اکثر تاسو بگورے جمعتنو کے قرآن بلوستیش نہ دمر سپیکر پکار دے چھے بس اخل کی ہوئی اس باہر غڑو سپیکرو تو ساجد تے آزان دا پارا کیوں خوزے ٹیپ تھا یا زدیر کدغی دا جمعی دا مسئلے دا پارا ٹیپ دا نور کا سڑے امدا سے استعمالی نہ سے تاسو خپل سوچو کی سوک با باتروم کی یو رز برا باتروم کی مو دس چار دام کرو لان دے در شورو کی دو والا او زبا کم زینا راغا من نو مو دس چار دام کولو زر زر را کزیدم او بدے کی دا درس آواز رات لو دا جماعت نا نو چې سیویل زه خو پې پوهېدم نو ما دې زړه کې دغه مې دا څونه ګناه ده دا وګوره انسان دی څوک به ټی وي ته ناست دي څوک به یو کار کوي څوک به بل کار کوي د قرآن د لوستو او د قرآن د اورېدو ادب نه ساتلې کی دغه رنګ جمع ودرېدا نو پکار دې چې دومره سپیکرو لګو چې جماعت کې خلک کوي بار تاسو ضرورت ته ماشومان څوک یو بل ته کنځلی کوي څوک څه کوي څوک څه کوي په کور کې اکثر جګړې چا ټی وی لګولي چا غاني فلمونه لګولي آغ رنگ ایک نمبر مسلمانان خو مونږ یو نه چې د قرآن او دار سره لحاظ وساتو مونږ خو کازان شروع شي او فلم او ډرامه شروع وي نو مونږ هغې بندولو ته هم نیو تیار او که ډېر څوک زورور شو راباندې بندی نو مونږ څه وایو وایي دا مولیان بیا چاروس پړه ده زه خپله یو ځای کې ناست وم او یو تن زه وردن نه شوم په دې کې بانکونه شروع شو هغه ویلې وایي دا مولیان بیا چاروس پړه ده داسې خبره وکړه الان کې مسلمان نو هغه یک نمبر مسلمانان خو مونږ یو نه الله دې معافي وکړي چېره مونږ به د قرآن د ادب او خیال وساتو په کار ده چې وساتو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي نو خبرو مقصد دا چې زه درس کوم نو په کار د خبرې مه کوئ ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان ای الله ستاسو دپاره مثال د ځانونو ستاسو هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا آیا شته ستاسو دپاره د هغه چانا چې مالکان دي لاسونه ستاسو یعنی الله وایي ستاسو نوکران دي من شرکا څوک حصه دار فیما رزقناکم پاس کی چی مونگ رزق در کڑے دے تاسو تا فانتم فیه سوا انو شیطا سو بدی کے برابر تخافونہم یری گے تاسو دی صدار ددوینا د شراکت ددوینا کخیفتکم انفسکم پشان د یریستا سو درونستا سنا نالا وی زان لا دی خبری اور دو تا تیار نی چی سوک وی چی ستار اور ستا ہی صدا دے ستا نوکر ستا غلام ستا مزدور اغستا سرا ستا پا دی مال کی صدا رو برخدار دے اور اللہ وی زما پا حقی دی خبرو اور دو تا تیاری نو مومنات د خپل ایمان نظر سانیو کا آیستا ایمان کامل دے آیستا ایمان مکمل دے او کنا د ځان پا بارکی دا قسم خبرو اور دو تا تیار نی او داغ خالق حقیقی اغا رب العالمین اغا رب العزت اغا مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا اغا رازق د ټولو مخلوقاتو اغا رب پالون کے د ټولو مخلوقاتو اغا خالق پیدا کون کے د ټولو مخلوقاتو اغا د خیر او د شر ذمہ وار دا غب بارکی دا قسم د دا قسم خبرو کول استا جرت سنگ پیدا شو چې ته دا قسم خبرې کې چې پلان کې حصہ دار دی اول دا خو د الله د برخې خاوندان دي دوی له خو یې الله حصه ورکړې ده نو لږ د خپل ایمان نظر ثانی وکا کذلک نفصل الآیات همدغه رنګې بار بار بیانو مونږه یا همدغه رنګې واضح کو مونږه الآیات خپل دلائل د وحدانیت لقومی یا قلون د پار دا قوم چې عقل پکی وي الله وی زوم د غرنګ دلائل بیانوم تاسو مخ کې ورست الله د خپل یوالي او د خپل وحدانیت ګڼ شمېر دلائل ذکر کړل بیا زجر بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم بل اتبع الذين ظلموا بلکہ تابیش و حق کسان چی ظالمان دی مشرکان دی اهواءهم دخپل خواہشاتو بغیر علم بل دلیل یا بغیر علم پس سبب د ناپوه اللہ وی پس د دلائل و د ذکر کولنا پس د دلایلو د بیانولو نه بیا هم الله وی ځینې ظالمان داسې دي، ځینې جاهلان او ځینې ناپوهان داسې دي چې هغوی د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي. افرأیت من اتخذ الهه هواه، ای خبرې ته د هغه سړي نه چې نیولی دی خپل خواهش لرا خپل مددګار خپل اله، د خپل خواهش نه خپل اله جوړ کړی دی. نو قرآن وایي تا ته د هغه سړي پته شته، سنګ چې د الله حکم منل پکارو، دا ظالم او مشرک انسان دغرنګې د خپل خواهش تابع شو په ځای د دې چې د الله د حکم تابع شي، نو دی د خواهش تابع شو، انجام یې څه شو؟ ګمراه شو. نو چې یو تن الله وغواړي چې دی هم دغرنګې ګمراه، نو څوک شته چې پیدایت روان کی؟ څوک شته چې توفیق د ایمان ولا ورکی؟ فمن یهدی من اضل الله، نو څوک دی هغه څوک یهدی چې توفیق به ورکی د ایمان؟ من هغه چاته اضل الله چې گمراه کړی دی الله، څوک شته چې یو تن الله په گمراهی کې پرېږدي؟ نو څوک شته چې هغه له توفیق د ایمان ورکی؟ انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. مخکې تاسو رسل یقینا ته توفیق د ایمان نشو ورکولی هغه چاته، اے زما محبوب پیغمبره چې ستا محبوبی، کوم چې ته وغواړي چې دی ایمان روړي، خو چې الله وی ما نی غوښتې زما رضا نی یا ساته، هغه ایمان نشي روړي. ولکن الله یهدی من یشا، لیکن الله توفیق د ایمان ورکوي چاره چې خوښ شي. وما لهم من ناصرین، او نه به وي د دوی دپاره من ناصرین څوک امدادي. الله وی څوک امدادي به من ناصرین څوک امدادیان، الله وی څوک امدادیان به پیدا نشي چې زما د اذان نه به بچ کی، یا زه زول توفیق د ایمان نه ورکوم او هغه به توفیق د ایمان ورکی. فاقم وجهک، اوس ترغیب بیان ته ورکی، او دغرنګي ترغیب امور مسلحه هم ذکر کوي. فاقم وجهک للدین حنیفا، هر کله چې دلایل ذکر شو او خلق بیام خبر نه مني، بیام په خپل گمراهی کې لګیا دي، نو تاسو وکا ته خود دې دین تابع شکل کنور منی او کنه مني، نو تخو کلک شکنه. فاقم دانه چې تم ډواډولې چیرې جو د چا خبره ومنو، یو ملا یو سو یو بل ملا بل سو، وسړی د دوانو خبره واوره چې کمه ټیکی هغه ومه، پتا زور خو نه دی چیرې چا خبره ټیکی هغه واوره هغه ومنه، او زړه کې دعا وکړه چې الله دوانو کې چې کم یو حق یې الله ترا ته حق نصیب کړي، ته ګوره الله به تا ته حق نصیب کړي، چې کم حق یې هغه کې بتا ته الله حق کاره کوي، او چې کوم ناحق یې هغه کې بتا ته الله غلط کار غلط صفت غلط عقیده هغه بتا ته الله ښکاره کوي. کاغذ ایمو کبلی او کبلی. فاقم وجهک للدین حنیفا، نو درو ذات خپل للدین هغه دین ته حنیفا، چې بیان کوونکی د توحید دی او رد کوونکی د شرک دی، هغه دین ته ځان تابع کا، اگر دین تا زان ادراوا، مطلب شو ادراوا یعنی زان تابع کا، داغ دین چی کم دین بیان دا توحید کئی او رد دا شرک کئی، حنیف دین دے. ابراہیم علیہ السلام بارک امراضی حنیفا، اغم بیان کون کے دا توحید و رد کون کے دا شرکو. فطرت اللہ اللتی، دین دا اللہ غدے، فطر الناس علیہا، چه پیدا کړی دی خلق به دې باندې. لا تبدیل لخلق الله، نشته دی بدلیدل دین پیدایش د الله لرا. ذالک الدین القیم، دا دی دین مضبوط، لیکن زیاد د خلقنا نه پوهیږي جاهلان دی. فطرت الله التی، دین د الله هغه دی، کوم دین؟ دا حنیفه، دا توحید دا دین دا حق دین دے فتورن ناسا علیہا چی پیدا کری دی خلق پا دے بند لا تبدیل لخلق اللہ ہرگز نہ بدلی گی پیدائش دا اللہ یا چری چری نشترے بدلے دل پیدائش دا اللہ لا. حدیث کے امرادی نبی علیہ السلام فرمائی کل مولود یولد علی فطرت التوحید ہر یو معشوم ہر یو پیدا کی دن کے اگر پیدا کی گی پا فطرت دا توحید بدنے اس کا اگر دا کافر پکور کی اگر دا مسلمان پکور کی خوچے کم معشوم ہم پیدا کی گی نظر آیات نم ثابت دا او حدیث کے مراجی نبی علیہ السلام فرمائی چھ دے پا فطرت دا توحید پیدا کی گی او نبی علیہ السلام فرمائی پیدا خوشو پا فطرت دا توحید کمور او پلار یہودیانی خدا بچے یہودی کی کمور او پلار نصرانیانی خدا بچے نصرانی کی او کمور او پلار موحدینی ندا بچے ان پا فطرت دا توحید پچ نور پیدا کی گی معشوم پسو پا فطرت دا توحید پوگی با خبرو کنو پوگی نزک وی فطرت اللہ اللتی فطورن ناس علیہا دی انگریزان تو گورے دبرنگی دی اندوان تا چھے معشومی وی ناغا خکولے وی خوچے سوم راغا غٹی گی و لوی گی نا دم را داغا شکل تو گورا تا جس پی تا مکتے خوچے رتا میں نکتے داولی زکا داغا آغا مل داغا شانتی شی بیا عقیدے داغا شانتی شی او چھے معشومی ناغا پاکی کرا ناغا بل شانتی او چھے کل آغا بیا رو رو غٹی گی و لوی گی او داغا خلکو آغا سران پی رازی نا یا ساتا آغا انتیائی بدرنگ شی او مسلمان تو گورا که آغا معشومی ام خکولی وی که زوانی ام خکولی وی او چی بوداشی نو بیا ام خکولی بیا آغا خکولی شی چی بوداشی نو بیا بلکل خکولی شی سپین وی اختو سپین گیرا خمزی دا آغا نورم خکولی بیا خکر او چی آن ساتا عقیده و عملی تیکی خواه پویگه بخبرو کنه او چی عقیده و عملی غلطی شرابی وی دغرنگی مشرکی قبرون تا سجده کئی نیان ساتا غطا چی گوری که معشومی و که زوانی و که بودای توی چی دتا میرو کتینا سمنحوز خون تا که شکر دا ولی زکا دا اللہ دشمنی دا اللہ دا پیغمبر دشمنی نو لا تبدیل لی خلق اللہ نشترے بدلے دل پیدائش دا اللہ لرا اللہ وی دا زمان قانون دے دا نبدلی گی ہر یو معشوم چی پیدا کی گی نبا فطرت دا توحید با پیدا کی گی اللہ وی دا زمان قانون دے دا نبدلی اس کا آگئی اندو کرو پیدا شو کہ مسلمان کرو پیدا شو او کسیک کرو پیدا شو کہ انگریز کرو پیدا شو خدا معشوم پیدا کی گی بسا پا فطرت دا توحید با پوئی گیا خبرو کنی لا تبدیل لخلق اللہ نشترے بدلے دل پیدائش دا اللہ لرا ذالک دین القیم دا دے دین مضبوط ولیکن اکثر الناس لا یعلمون دا توحید بیان او دا شرک رد دا مضبوط دین دے لیکن زیاد دا خلقونا لا یعلمون نپوئی گی جاہلان دی منیبین الیہ کلام دا سے دے کونو منیبین الیہ شیر اگر زیدن کے الیہ خاص دی اللہ تا کہ غٹیے کہ واڑے کہ خزیے کہ سڑیے ٹول دی یو اللہ تا رو گرزے ٹول دی یو اللہ احکام تا رو گرزے ٹول دی یو اللہ اوامر او نواہی منے کمو کارون اللہ حکم کا یغو کے دا کمو نمنا کا یغم مکوے واتقوہو او زان اس آتے دا اللہ دا خلافنا زان اس آتے دا شرکنا دا اللہ احکام ترہو گرزے او زان دا اللہ دا خلافنا اس آتے واقیم الصلاة او جاری کے مزلر منسکوا ځکه مونز دا د دین ستن ده مونز څه شی دی مونز دا د دین ستن ده ستا د ټول دین دارومدار هغه په څه دی په مونز باندې د کافر او د مسلمان تر منځه هغه لوی فرقونه چې دي نو په هغې کې یو فرق څه دی هغه مونز دی مسلمان به مونز کوي کافر مونز نه کوي اس سے دعوت ایمان کہی جانتا مسلمان وہی او مز نہ کہ یا کل کہی او کل نہ کہ یا نور منز نہ کہی او سار مز نہ کہ یا دغرنگ منز نہ کہی خود جمع خیال نہ سات انا مومن بر دے ٹوڑ خبر و خیال ساتی و اقیم الصلاۃ جاری کئی و مسلم اب حیثیت قرآن والا الخ و پکار دی چار منز کہ منس کے کو بالکل سستیا مک بندہ رہ جمے سر منس کرے جب خلق بتا سو تو گوری اس کا سار پہ منس کے تاثر نے نہ خلق بتاؤ اس تو گوری کا وہ بتاؤ گو ردالا قرآن والا دی وہ منز لندرا جی کوشش کرے منز لرا دے زکو اس کو تقریباً نہنی ملس گھنٹے شپدا اونچے ماس کو تندر سکو اے نا پس بیا روٹے خرو بیام ناس کیو نا چیو دکی گو نا بیام چیز موبائل کیو گورم نا تقریباً نہنی میں لس گھنٹے شپل دنی میں شپے پکرا پاسا منس کوا تحجد کوا منگلم دعا کوا زانلم دعا کوا ٹول امت مسلمہ دا پارا دعا کوا دمبر ملک دا حالاتو دا پارا دعا کوا د شپې یو خصوصی تعلق د الله سره جوړ نو اقیم الصلات نو که دغه نشي کولی نو کم از کم د پنځه وخته مونځ خو په صحیح ټایم کوه که دا نه چې درس له خو ښه پابندۍ سره راځم خو مونځ نه کوم نه نه مونځ هم کوه اقیم الصلات یا ساته پس د ایمان نه چې تپوس به کیږي نو د څه به کیږي د مونځ په باره کې به کیږي د مسلمان نه بړومبې تپوس د څه کېږي د مز به کېږي کافر نه خو د مز تپوس نشته چې مز دې کړی دی او که نه کافر نه خو به د کلمې تپوس کېږي د ایمان تپوس به کېږي اوس یو تن د سره نه ایمان راوړی نه دی نه خو نه د مز مکلف دی او نه د روژې مکلف دی او نه د حج مکلف دی نه خو د دې شیانو تپوس نشته د دې تپوس خو به زما استا نه کیږي د مسلمان نه به کیږي چې تا دعوه د ایمان کوله دغه فرایض دې ادا کول که نه دې ادا کول دا نه چې سبا بیا مختورن ولاړ او مونځ چې کوې نو د آداب و خیال به کې وساته ځان ته مه خلاصوه چې ټونګې چلی درز دروز دی نه درز دروز مه راله ښه په آرام سره مونځ کوه داسې مونځ وکړه چې ته ته مطمئن شې داسې مونځ وکړه چې ته ته مطمئن شې اس تخپل سوچو کہ دا کم مونس چتاو کو تتی مطمئنی دا کو دا ٹونگی ہوا ہے نو واقیم الصلاة او جاری کے مزلر ولا تکون من المشرکین او مکی گئے تاسو دا مشرکان مشرکان سوک دی من اللذین داغ کسانونا فرقو دینہو چی تس نسکو دین خپل تس نسکو دین خپل وکانو شیعن او شدو ڈلی ڈلی مسلمانانو خلاف کی ڈلی جوڑے کی یو وی زدی خم مسلمانیم دا نور ندی بل وی زخم مسلمانیم دا نور ندی بل وی زخم مسلمانیم دا نور ندی ڈلی جوڑے کی کلو حزبیم بی ما لدیهم فریحون ہر یو ڈل پاغ سبانی چل دوی سر دی فریحون خوشحال خوشحال دی هر یو خپل عمل ته چې ګوري خپل عقیدې ته خوشاله دی وایي کار خو مونږ وکړو وایي دا خو سوجي په سوړه کې ناست دي په کنده کې ناست دي همدغه د یو څو کسانو نه تاویږي کار خو مونږ وکړو جی کار خو مونږ وکړو جی پلان کې ځای ته لاړو ډنګري ځای ته لاړو دوی خو جی هسې ناست دي کلو حزب بما لدیهم فریحون زه وایم کار مه وکړو دے وی کار ماو کو اغوی جی کار خو مونگو کو اغوی جی کار خو مونگو کو ادین ٹول تس نس کو کلو حزبیم بی مال دے انفرے چا سرے منز را واغستو مزبه زور ورکو چا سره بروجه را واغستا چا سره بحج را واغستو وی جی حج بکو کال پا کال بان او جی کجوری بخدیر رو تالو پا کیا جو کجور سپیشل لڑو اپا دی خوشحال ده وی جی شکر ده حج کو زنی منس کئی وی جی شکر ده منس کو خوشحال ده خوشحال ده خوشحال خوشحالی ده طول مسلمانی ده کیا صرف روجه را واغستا وی جی روجه نیسو شکر ده پا دی با جنت تسو چا صرف سنت لزور ورکوی جی پا دی با جنت تسو چا صرف قرآن را واغستوی پا دی با جنت تسو او سو کوئی وی جی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وی چاچے لا الہ الا اللہ جنت تبزی کمون زکڑے دیو کنا کروجه نیولی دو کنا که قرآن ویلی دو کنا که عملی دا ابو جهن نم بدتر دی عقیده دا ابو جهن نم بدتر دا خوچی کلمه ویلی دا وی جنت تا بزی سوک پا دی لگیا شو پا زوی بانده حفظو که لس کسان با جنت تا بوزی آقا پا دی خوشحاله سوک پا دی خوشحاله دی قاب پا دا سی وی لام پا دا سی وی میم با وی سواد با وی سا توا با وی سوک پا دیکی لگیا شو سوک پا دیکی لگیا شو دا صرف تے و نحو دا او دا دی واغری اپا دی خوشا دے چا مدرسو دا زور ورکو پا غی خوشا لدے که یو مدرسے وی وی دو بسنگشی او که دوی وی نوی دری بسنگشی مدرسا پا دی دور کسی دا کارخانه دا کارخانه والا با دمر روپے نگٹی سمرا چی دے گٹی لگ وقت پس گورا موٹر بو سرائی بنگلہ بوالی دگرنگی زمکی بوالی کوشش بکیو دوی مجھوڑ تشروع پیدا نو ہر یو ڈالا پا خپل خپل کار کی خوشحال دا اگا دین قرآن و سنت اگا عرصی تس نسک کلو حزبیم بی مال دیم فریحون اللہ دی منتا پا قرآن و سنت بانی دا صحیح عمل کو دو توفیق رکی ہر یو ڈالا پا آغا سبانی چل دوی سر دی فریحون خوشحال خوشحال دی نرم انشاءاللہ بیا خویم.